Ce har, ce iubire în tine găsesc, ce daruri mărețe din tine primesc, ce liniște sfântă în suflet îmi dai, comori nesfârșite ce doar tu le ai. În ceruri e o carte în care tu privești și știu că te bucur că nu în ceruri, în sfânta-ți carte, e scris numele meu. De aceea eu te laud, te-a stins de Dumnezeu. Și ce fericire mi-aduci zi de zi, când vocea ți-mi spune cu mine vei fi, copil prea iubit, ce cu drag m-ai urma, în ceruri te așteaptă un rai minunat. În ceruri e o carte în care tu privești și știu că te bucur că numele-mi găsești. În ceruri, în sfânta-ți carte, e scris numele meu. De aceea eu te laud, te-a stins de Dumnezeu. Ajută-mi umblarea în credință s-o țin, când valuri și vânturi de-atâtea ori vin, și haina-mi curată mereu s-o păstrez, și până la moarte Iisus să-ți urmez. În ceruri e o carte în care tu privești și știu că te bucur că numele-mi găsești. În ceruri, în sfânta-ți carte, e scris numele meu. De aceea eu te laud, te-a stins de Dumnezeu. În ceruri e o carte în care tu privești și știu că te bucur că numele-mi găsești. În ceruri, în sfânta-ți carte, e scris numele meu. De aceea eu te laud, te-a stins de Dumnezeu.